Skloníme svoje hlavy k modlitbe. Skloníme naše głowy do modlitwy. Náš svätý, drahý nebeský Otče. Święty nasz drogi Ojcze niebieski. Z całego serca ti dziękujemy za nową przyjemność. Z całego serca chcemy ci podziękować za nową okazję. Za to, že si nás zvolal, ako kôčka zvoláva svoje kuriatka. Za to, že ty prigarnouješ nás, zavoláveš, jak kokoš svoje kurčenta. A ďakujeme, že mohli sme počuť tvoj hlas. I ďakujeme za to, že mohli sme slyšet tvoj głos. A že sme mohli posluchnúť tvoj hlas. I že mohli sme byť poslušní tvojemu głosu. A môžeme ísť do tvojej blízkosti. I môžeme prichodiť do tvojej blízkosti. Ďakujeme za tvoju lásku. Ďakujeme za tvoju milosť, Pane. Ďakujeme za tvoj dotyk. Ďakujeme za tvoj dotyk. Ďakujeme za to teplo tvojej lásky. Ďakujeme za to teplo tvojej milosti. Ktorá nás prehrieva. Ktorá spravia, že jesteśmy goręci. Tomto studenom svete. Teraz v tým zimným chladným svete. Ďakujeme ti Ďakujeme za to, Pane. Ti, Pane, za to. Chceme na teba hľadiť. Chceme patriť na tebe. Chceme ťa milovať. Chceme kochať tebe. Chceme ťa nasledovať. Chceme nasledovať tebe. O, príď Duchu Svätý. O, Pane, príď Duchu Svätý. Naplň nás. Napeľ nás. Uvoľni nás. Vyzvol nás. Uzdrav nás. Uzdruv nás. A chceme tvoje meno vyvyšovať. I chceme vyvyšovať tvoje imię. Nech je zo všetkého vyvyšené. Nech je ze všetkého vyvyšené. To drahé meno Ježiš. I to drogé imię Jezus. Amen. Amen. Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Bratia i sestry, drodzy priatelia. Mám veľkú radosť vo svojom srdci. Mám radosť veľkom v svojom srdcu. Že znovu môžem byť spolu s vami. Že znovu môžem byť razem s vami. Veľmi som vďačný za pozvanie. Bardzo jestem vďačný za zaproszenie. Ktoré ste dali aj skrze milého brata kazateľa. Ktoré přesvaliste mi přes milého brata a pastora. A s veľkou radosťou a s očakávaním som prichádzal. I s veľkou radosťou i takým očakávaním prichodzím tutaj na to miejsce. Chcem vám vyznať, že veľa vecí sa udialo odtedy, odkedy sme sa nevideli. Chciałbym vyznať vám, že veľa rzeczy wydarzyło się od tej pory, odkedy nevideliśmy się. Odtedy Pán Boh mnohé duše zachránil. Že od tej pory Pán Boh zachoval veľa duši. A viem, že ste sa mnohí modlili aj za tú evangelizáciu. Viem, že veľa z vás modlilo sa za evangelizáciu, ktorá mala byť v Šahách. Ktorá mala byť v tých Šahách, kde som bol operovaný. Tam, kde v tom špitálu, kde prebiega moja operácia. A skutočne bol to predivný čas. I napravde bol to taký cudovný, divný čas, keď Pán Boh konal. Kedy Pán Boh działał. Všetci tí ľudia, ktorí na izbe prijali Pána Ježiša. Všetci tí ľudia, ktorí tam na tým pokoju prijali Pána Jezusa. Všetci prišli na tú evangelizáciu. To všetci oni prišli na tú evangelizáciu. Aj s tými svojimi rodinnými príslušníkmi. I s celou svojou rodinou, s členkami rodiny prišli. A mnohí z ich rodín prijali Pána Ježiša. I veľa členkov ich rodín prijalo Pána Jezusa ako svojho zbaviteľa. Chcem vám zaďakovať za modlitby, więc, ktoré ste vysielali za mňa. Chcem vám podziękować za modlitwy, ktoré vysúvali ste do Boga za mňa. Je to tak zvláštne, že práve včera som hovoril milému bratovi, kazateľovi. Je to také divné, bo vlastne včera aj rozmawiałem, mluvím do brata pastora. Že pred mnohými rokmi som navštívil jedného letničného kazateľa. Že veľa lat temu odvidíłem jedného pastora zielonoświątkowego. A modlili sme sa spolu. Razem modlili sme sa. A keď sme sa modlili, videl som mapu Slovenska. A vtedy podčas tej modlitvy videlem mapu Slovácii. A videl som tú južnú časť tej mapy. I videlem ten poludňovú časť tej mapy. A videl som, ako zrazu zapalujú sa ohne na rôznych videlem, miestach. Videlem, jak nagle ogień, płomienie się zapalają na wielu miejscach. A tak som si myslel, že mám úlohu, aby som tento oheň niesol do týchto miest. Vtedy tak odebrałem, že to je moje zadanie, żeby przynosić ogień właśnie w te miejsca. A tak som sa snažil organizovať určité evangelizácie. Starałem tam zorganizovať pevné evangelizácie. A myslel som si, že na takýto spôsob tam zahoria ohnie. I myślałem, že właśnie tým spôsobem właśnie ten ogień tam rozpali się. A mnohé roky prešli. Wiele lat minęło. A nic z toho. Nic z tego. A ešte, čo vám chcem povedať. Ešte, čo chcem povedať do vás. Počas tej modlitby, ak som sa s tým pastorom vtedy tam modlil. To počas modlitby, kedy modlím sa tam razem s tým pastorem. Mal som veľkú radosť. Prežívam takú veľkú radosť. A začal som chváliť Pána za to, že dá prebudenie na Slovensku. Chváliť Pána za to, že on prešle prebudzenie na Slovácie. A keď sme skončili spoločné modlitby. A kedy skončili sme sa modliť razem. Hovorí mi tento pastor. Mluví do mňa ten pastor. Šanko, keď sme sa spolu modlili... Šanko, kedy modliliśmy się razem... Mal som počas modlitby videnie. To miałem taką wizję podczas tej modlitwy. Videl som mapu Slovenska. Widziałem mapę Słowacji. A videl som, že na tej južnej časti sa zapalujú ohnie. I widziałem, že na tej południowej części tej mapy po prostu zaczynają płonąć ognie. Predstavte si, že nezávisle jeden na druhom. Wyobraźcie sobie, mali to isté videnie. Niezależnie jeden od drugiego przeżyliśmy taką samą wizję. A teraz widzimy, jak skutecznie Duch Święty teraz pracuje. Teraz możemy dostrzegać, jak rzeczywiście Duch Święty działa. To nie był ten czas, kiedy te rzeczy się mieli uskutecznić. To wtedy jeszcze nie był ten czas, kiedy te rzeczy miały się wydarzyć. A ja sam myślał, że muszę to robić, tamto robić. I właśnie tak myślałem, że muszę to robić i tamto. Czułem się odpowiedzialny za to zjawienie. Czułem się odpowiedzialny za tą wizję, objawienie. Lebo wiedział sam, że to Bóg zjawił aj mnie, ponieważ temu pastorowi. Wiedziałem, że to Pan Bóg objawił, przesłał tę wizję do mnie i do tego pastora. Ale przez wszystkie te moje snahy właśnie nic się nie działo. Ale przez wszystkie takie moje próby i starania nic się nie działo. A kiedy som już to tak położył, a już som sa o to niejak nie trápil. A kiedy tak wszystko położyłem, nie troszczyłem się już o to. A czekał som na Pana. I oczekiwałem na Pana. Naraz som videl, že Boh začína svoje plány. Nagle widziałem, že Pán Boh začína svoje plány realizovať. A to takým zvláštnym spôsobom. I to takým divným, ciekavým spôsobom. Ja by som nikdy taký scenár nedokázal. Že nikdy taký scenáriusz nie potrafiłbym po prostu przygotować. A skutočne, jak som sa dostal do tej nemocnici. I rzeczywiście wtedy, kiedy znalazłem się w tym szpitalu. V tých šahách. V tých šahách. Vtedy som vnímal, že som... Wszedł do zwłaszczych planów Bożych. To wtedy czułem, że wszedłem, czyli stałem się częścią tych dziwnych Bożych planów. A chcę wam powiedzieć aj świadectwo o tym bywalom komunistycznym wodcowi. I chciałbym wydać wam też świadectwo, powiedzieć wam o tym byłym przywódcy komunistycznej partii. On mi wydał sam świadectwo. On sam powiedział to do mnie, to świadectwo. Że išiel na tu ich komunistyczną schłodzu, potem jak wydał swój żywot Panu Jezusowi. Potem, kiedy on oddał swoje życie Panu Jezusowi, poszedł na to zgromadzenie komunistów. A tam wszystkim wydał świadectwo i Panu. I tam przed wszystkimi dał świadectwo o Panu. Wrátil im členskú legitymację. On zwrócił im legitymację członkowską. A nasleduje Pana Jezusa. I teraz nasleduje Pana Jezusa Chrystusa. Predivný je Pan. Cudowny jest Pan. Ja som mu nepovedal, čo on má robiť. Ja nie powiedziałem mu, co ma robić. Ale Pán Ježiš mu to povedal. Ale Pán Ježiš powiedział mu. A tieto jeho plány sa naplňajú. A więc te jego plány się urzeczywistniają. A potom viete, že som prišiel z tej nemocnici domov. Viete, že potem powróciłem ze szpitala do domu. A moja manželka nasledovala do nemocnice. I moja žena poszła do szpitala, kiedy ja wróciłem. A bol čas evangelizácie. I vtedy miałem taký ten čas evangelizácii. A počas tej evangelizácii to bol najkritickejší čas mojej ženy. I właściwie vtedy, kiedy ja prowadziłem tę evangelizację, podczas evangelizacji stan mojej żony był najbardziej krytyczny. Tesne pred evangelizáciou som z nią hovoril telefonicky. Tuż przed ewangelizacją rozmawiałem z nią przez telefon. Preruszyła telefonne hovorenie. I ona po prostu musiała przerwać rozmowę. Krwą pozwracała celu i całą krwią po prostu wymiotywała i całe to łóżko pobrudziła tą krwią. A było mi powiedziane, że bardzo krytyczny stan jest mojej żony. Powiedzieli do mnie, że stan mojej żony jest bardzo krytyczny. A ja som mal możliwość urobić dwie rzeczy. I miałem wybór, miałem taką możliwość, żeby dwie rzeczy zrobić. Jedna możliwość była powiedzieć: Panie Boże, przepacz. Jedna możliwość to: Panie Boże, wybacz. Teraz mam problem ze swoją małżonką. Teraz mam problem ze swoją żoną. Muszę odłożyć na bok záchranu. Muszę teraz to zbawienie dusz po prostu zostawić na chwilę. Muszę mi zachraniować swoją małżonkę. I muszę iść, żeby zachronić, wyratować swoją żonę. A drugą możliwość som mal. A drugą opcję, którą miałem, pokraczować służbę, kontynuować w usłudze, którą Pan Bóg mi powierzył, celu dôveru włożyć na Pana i zaufać mu całym sercem. Pán Ježiš mi dal tú milosť. Pán Jezus dal mi tę łaskę, Že napriek tomu, že moje srdce krvácalo. Že pomimo tego, že moje srdce krvavilo. Pretože milujem svoju manželku. Ponieważ kocham moją żonę. A vedel som, že je kritický jej stan. I wiedziałem, że stan jej jest krytyczny. Išiel som za kazateľňu. To wyszedłem za kazalnicę. A kázal som Božie slovo. I głosiłem słowo Boże. Keď sa skončilo kázanie. Kiedy to nabożeństwo się zakończyło. Powstał jeden otec. Wstał jeden ojciec. Začal plakať. Začal płakać. A vyznával pred všetkými, že zlyhal ako otec rodiny. Vyznával pred všetkými, že po prostu nedopisoval ako otec rodiny. A že ho to veľmi trápi. I že bardzo trápi go to, męczy. A prosil zbor, aby sa modlili za neho. Prosil cały zbor o modlitwę. A medzi tým bolo počuť plač medzi radmi. A zatem słyszeliśmy płacz między rzędami. To jeho syn sa nahlas rozplakal. To właśnie jego syn rozpłakał się na głos. Prišiel dopredu k nemu. Przychodzi do przodu do niego. Objal ho. Uściskali się. A prosil ho o odpustenie. I prosił go o odpuszczenie. A Duch Święty sa wylieval na toto samozrejme. I Duch Święty został wylany na to nabożeństwo. Wszyscy ludzie płakali. Wszyscy ludzie płakali. Wszyscy wydawali swoje żywoty Panu. Wszyscy oddawali swoje żywoty Panu. A moc Božia zostúpila na to miejsce. I Boża moc stępowała na to miejsce. A świadectwo mojej manželky było to. A moje świadectwo mojej żony było takie. Práve wtedy, keď sa ukončilo toto zhromaždenie. Właśnie wtedy, kiedy to nabożeństwo się zakończyło. Sa jej premenil jej krytyczny stan. To stan jej zdrowia, stan krytyczny jej zdrowia zmienił się. A od tej chwili sa začala zlepšovať situácia. I właśnie od tej chwili zaczęło być coraz lepiej. Ďaka Pánu. Dzięki Panu. Ona je už teraz doma. Ona jest już teraz w domu. Všetkých vás veľmi srdečne pozdravuje. Vás pozdravia srdečne. Písala mi SMS-ku. Písala do mnie SMS-a. Že sa modlí za nás. Že modlí się za nás. A tak aj vás prosím. Dlatego vás też chcę poprosić, żebyście modlili się również za nią. A také to veľké veci sme zažívali. Také veľké rzeczy przeżywaliśmy. Práve počas týchto dní evangelizačných. Właśnie podczas tej evangelizacji tych dni. No a ako ležala moja manželka v nemocnici. Kiedy ona leżała na łóżku w szpitalu. Skončila tá evangelizácia v tom meste. I ta evangelizacja zakończyła się w tym mieście. Priniesli tam jednu paniu. To jedna pani po prostu przywieźli ją obok niej. Vedľa na tú postel. Položili ją obok niej na łóżko. A tá pani začala vydávať svedectvo mojej manželky. I właśnie ta pani zagadnęła moją żonę, chciała jej wydać świadectwo. A hovorí, že mali sme veľmi krásne chvíle. I mówili, i ona mówiła, przeżywaliśmy takie piękne, cudowne chwile, dni w tych szachach. A hovorí, neviem, či viete, čo je to evangelizácia. I ona do niej mówi, do mojej żony, nie wiem, czy pani wie, co to znaczy ewangelizacja. Ale Pán Boh nám poslal jedného muža, ale tak sa volal, že Alexander. Pán Boh poslal nám jedného človeka, nazýval sa jakoś Alexander. Druhé meno mu neviem. Neviem, nazviska nepamätám. A moja žena hovorí, nie Barkoci. A moja žena mówi, či nie Barkoci sa nazýval? A hovorí, že áno. A on hovorí, tak. A vy ako to viete? A či, jak pani to môže viedieť? To je môj manžel. A ona hovorí, no to je môj mož. Tak bola tak nadšená. A więc bola taká pełna entuziazmu. Mali ju operovať na hrtan. Zabieg operacyjny miała mieć na krtań. Ale ona ešte aj na tú operáciu, keď išla, tak úplne žiarila radosťou. Ale nawet kiedy ona już ją zawieźli na operację, zawozili, to ona po prostu promieniała radością. Tak bola naplnená Duchom Svätým. Tak była przepełniona Duchem Świętym. A zvláštnu jednu skúsenosť poviem. I jedno ešte doświadczenie poviem. Na tomto jednom zhromaždení som rozprával o obrátení tohoto otca. Właśnie na jednym z tych usług mówiłem na temat nawrócenia ojca. Ako sa zmieril so svojom synom. Jak on pojednal się ze swoim synem. Pretože táto udalosť sa stala v sobotu v Banskej Štiavnici. Ponieważ ta rzecz miała miejsce przedtem w sobotę w Banskej Štiavnici. A táto evangelizácia pokračovala a więc v inom meste v Šáhach. Tá evangelizácia kontynuowała na innym miejscu, właśnie w tych Šáhach. A tak som rozprával o obrátení tohoto otecka. I tak mówiłem na temat nawrócenia tego taty. aj toho syna, ako sa zmierili. I tego syna, jak pojednali się razem. A už na tej evangelizácii boli obidvaja prítomní. I vlastne už na tej evangelizácii v šachách byli obidvaja obecní. A rozprával som tiež o 38 rokov nemocnom človeku. I mówiłem też na temat 38, na temat človeka, ktorý byl chorý przez 38 lat, siedział pri Betesde. A bolo zaujímavé, že na tom zhromaždení bol prítomný jeden mafián. I bylo ciekawe, pewien gangster był obecny tam na tym nabożeństwie. A počúval Božie slovo veľmi pozorne. Slúchal bardzo uvážne slova Božého. Nikto nevedel, kto to je. Nikt nevedel, kým on jest. A tento brat išiel rovno k nemu. I ten brat podšiel prosto do niego. Keď skončilo zhromaždenie. Kedy to nabożeństwo się zakończyło. A hovorí, ja som ten otec, ktorý to prežil, o ktorom kázal kazateľ. I on do niego mówi, ja jestem tym tatom, ktorý prežil to, co vlastne kaznodzieja mówił. A tento gangster mu hovorí, ja som zase ten 38 rokov nemocný muž. I on, ten gangster, mówi, ja jestem vlastne ten človek chorý przez 38 lat. O ktorom kázal kazateľ. O ktorým vlastne dzisiaj pastor mówił. Lebo hovorí, práve teraz mám 38 rokov. Ponieważ on mówi, vlastne dzisiaj skončujem 38 lat. A také zvláštne divy pán Boh konal tam. I také cudovné rzeczy, vprost cuda pán Boh tam vykonil. Veci, ktoré by človek nevedel vytvoriť vlastnou silou. Rzeczy, ktoré človek nepotrafiłby stworzyć przez samego siebie, przez własną siłę. Ale Boh pracuje. Ale pán Boh działa. A ako pracuje? I w jaki sposób on to robi? A aké sú jeho diela? I to, jakie jest to jego dzieło? O tom si budeme hovoriť dnes. Właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać na ten temat. A ja by som poprosil milého brata, aby prečítal text. Chcielibyśmy razem przeczytać tekst ze Słowa Bożego. Z drugiej księgi Mojżeszowej, z pierwszego rozdziału. Druga księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział od wersetu 8 po 14. Druga Mojżeszowa 1:8. A tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Rzekł on do ludu swego, oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył, bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami. Budowano wtedy dla faraona miasta, spichlerze Pitom i Ramzes. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał i bano się synów izraelskich. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu, a wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Jeszcze by som poprosił z 5 kapitoli. Jeszcze kolejny fragment z 5 rozdziału przeczytajmy. Od 6 wersza. Od 6 wersetu. Koniec 18 wersza. Aż po werset 18. Druga Mojżeszowa, 5 rozdział od 6 wersetu. A tego samego dnia faraon rozkazał naganiaczom i nadzorcom, mówiąc: nie dawajcie odtąd ludowi słomy do wyrabiania cegieł, tak jak poprzednio, niech sami idą i zbierają sobie słomę. A wyznaczcie im też tę samą ilość cegieł, jaką dotychczas wyrabiali, nic z niej nie ujmując, bo są opieszali, dlatego wołają: chodźmy i złóżmy ofiarę Bogu naszemu. Niech praca tych ludzi będzie cięższa i niech nią będą zajęci, a nie będą się zajmowali bredniami. A naganiacze ludu i jego nadzorcy wyszli więc do króla i ludu, mówiąc: tak mówi faraon, nie dam wam słomy. Sami idźcie, zbierając sobie słomę, gdzie znajdziecie, bo z pracy waszej niczego się nie ujmie. I rozszedł się lud po całej ziemi egipskiej, by zbierać cierń zamiast słomy. A naganiacze zaś przynaglali, mówiąc: musicie wykonać codzienną waszą pracę, jak wtedy, gdy jeszcze była słoma. I bito nadzorców izraelskich, których ustanawiali nad nimi nadzorcy faraona, mówiąc: dlaczego nie wykonaliście ani wczoraj, ani dzisiaj cegieł w pełnej ustalonej jak poprzednio ilości? I przyszli nadzorcy izraelscy do faraona i biadali, mówiąc: dlaczego tak postępujesz ze sługami swoimi? Nie daje się już słomy sługom Twoim, a mówi się nam, róbcie cegły. Ponadto słudzy Twoi są bici, wina to ludu Twojego. A on odpowiedział, leniwi jesteście, leniwi, dlatego mówicie, pójdziemy i złożymy ofiarę Panu. Teraz więc idźcie, ale do pracy. Słomy Wam nie dadzą, a jednak musicie oddać wyznaczoną ilość cegieł. Milowani bracia i sestry. Kochani bracia i siostry. Mamy przed sobą oddział Bożego Słowa. Przed nami jest fragment Słowa Bożego, gdzie ukazuje na stan Bożego ludu. W którym ten fragment pokazuje na stan ludu Bożego. Skúsme sa wżyć do tej sytuacji. Spróbujmy po prostu w tę sytuację wejść, w której był ten Boży lud. Właśnie w której znajdował się ten Boży lud. Oni sa już narodili tam w Egipcie. A więc urodzili się już tam w Egipcie. Pretože ty synowie Izraelowi, którzy z Jakubem weszli. Ponieważ ci synowie izraelscy, którzy przyszli razem z Jakubem tam do Egipta za Józefem. Właśnie tam do Egiptu za Józefem. Oni już pomreli. To oni umarli już. A ty to wszyscy byli właśnie ich potomkowie. A ci wszyscy, o których czytamy, to byli właśnie ich następna generacja. Ty to synowie poczuli o tom, że kogo uctiewali ich ojcowie. A więc ci synowie słyszeli o tym, o kogo czcili ojcowie. A wiedzieli, że ich Bóg jest inny Bóg, jako Bóg Egipta. I mieli tę świadomość, wiedzieli o tym, że ich Bóg jest inny niż bogowie Egiptu. A oni mówili o tym, że mają Boga swoich ojców, Abrahama, Izaaka, Jakuba. I oni mówili o tym, że oni mają swojego Boga, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, ich ojców. A w Egipcie byli ale egipscy bogowie. Ale w Egipcie byli bogowie egipscy. A widzimy, że tito egipscy bogowie mali strach. A więc widzimy, że ci bogowie egipscy bali się. Ty ludzie, którzy tam byli w tym Egipcie, mali tak isto strach. Ludzie, którzy mieszkali wtedy w Egipcie, tak samo się bali. A tu możemy widzieć z tego, że tito Egipcianie preto mali strach, lebo aj ich bogowie sa bali. Ale tu widzimy z tego fragmentu, że dlatego ci ludzie, mieszkańcy Egiptu, bali się, bo ich bogowie się bali. A ja sa ťa chcem opýtať, akého Boha máš ty? I chcę zadać ci pytanie, jakiego Boga masz ty? Masz strach? Czy boisz się? Wiesz, jak masz nie toho Boga, którego ma mać Boży lud. Wiesz, jeżeli nie masz tego Boga, którego powinien mieć naród Boży, tak masz strach w swoim żywocie. A więc przeżywasz strach w swoim życiu. Masz nieistotę. Niepewność. Masz obawy. Obawy. Z okolności. Z okoliczności. Co będzie? Co będzie? Ako będzie? Jak to będzie? To było w Egipcie. To właśnie miało miejsce w Egipcie. Egipscy bogowie zatriasli. Bogowie egipscy trzęśli się. A triasli się i ty, którzy ich odstili. I wszyscy ci czciciele tych bogów tak samo się trzęśli. Ale Gospodin sa nie bał. Ale Pan Bóg nie bał się. A on sa nie triasł. I on nie trząsł się. A widzimy, że Boży lud sa tak isto nie bał. Widzimy, że naród Boży tak samo się nie bał i nie trząsł się. Lebo mali Boga, który sa nie bał. Ponieważ oni mieli Boga, który się nie bał. Jaki jest twój Bóg? Jaki jest twój Bóg? Kogo czcisz? Kogo ty czcisz? Wszystko, co dawasz przed niego. Wszystko, co ty przed niego przedkładasz. Wszystko, co ty przedniesie jako on. Wszystko, co jest ważniejsze dla ciebie niż on. To sa ci stawa Bogu. To staje się dla ciebie Bogiem. A te rzeczy właśnie zdestabilizują twoje życie. Te rzeczy sprawią twoje życie niestabilnym. Bardzo ciężka sytuacja była między Bożym ludem. Wśród narodu Bożego była trudna sytuacja. Pretože ich dzieci sa rodili do zajatia. Ponieważ ich dzieci po prostu rodzili się jako niewolnicy. Oni prichádzali na svet. Przychodzili na ten świat. A uvedomte si, ako tí rodičia si museli myśleć na to. Wyobraźcie sobie, w jaki sposób rodzice musieli myśleć o tym. Że nasze dzieci tak isto budú miesić to blato. O tym, że nasze dzieci tak samo będą to błoto mieszać. Tak isto budu służyć tomu faraonowi. Tak samo będą służyli faraonowi. Tak isto budu zotroczowani tak jako my. Tak samo będą uciskani jak my. Nieucieszycielna, ciężka sytuacja. A więc trudna sytuacja bez pocieszenia. A ta sytuacja się stale zhorszuje. A ta sytuacja ciągle się pogarsza. A ja ti musím povedať. I muszę powiedzieć do ciebie. Ten, kto je na Božej ceste. Ten, ktorý stojí, je na Božej droze. Ide z posvetenia, nie do posvetenia. A więc ide od poświęcenia do poświęcenia. Postupuje v tej svojej ceste. A więc kontynuuje v svojej podróży. Spomeňte si, ako Pavel apoštol hovorí, chcem, aby vaša váš postup bol zrejmý vo všetkom. I vzpomnite na to, jak apostol Pavel mówi, chce, żeby váš jakby postęp czy kontynuacja była widoczna we wszystkim. Ano, w skuteczności człowiek postupuje na swojej ceste. Tak, rzeczywiście, w rzeczywistości człowiek kontynuuje swoją podróż. Święty sa posvedzuje. A więc święci jeszcze bardziej się uświęcają. Ten, który idzie cestą dokonalosti, sa zdokonaluje. A ten, który idzie drogą doskonałości, jeszcze bardziej się udoskonala. Ale ten, kto idzie cestą Ale grzechu, ten, kto idzie drogą grzechu, sa poszkorniuje, jeszcze bardziej się splamia i jego stan się pogarsza i sytuacja. A komplikuje się. I jeszcze bardziej komplikowane jest jego życie. Cestą komplikowaności. Jeżeli żywota, idziesz drogą komplikacji w życiu, twój żywot sa jeszcze więcej komplikuje. To twoje życie jeszcze bardziej staje się skomplikowane. Je tu jedna cesta. Jest jedna droga tutaj, która się nie komplikuje. Która nigdy nie jest bardziej skomplikowana. Ona jest równa cesta. Ona jest prostą drogą, ale jest úzka cesta. Ale wąską. To znaczy, że nie możesz na niej robić wielkie wykiwy. To znaczy, że nie możesz jakieś takie jak to powiedzieć, za daleko w prawo i za daleko w lewo pójść. Ale tam są stopy na tej cesty. Ale tam są stopy. A do tych stóp będziesz układać swoje kroki. I właśnie do tych stóp ty będziesz swoje stopy wkładał. Ta to cesta si wyżaduje, że potrzebujesz na każdy krok swojego żywota dawać pozor. Ta droga po prostu żąda od ciebie, że musisz uważać na każdy krok w swoim życiu. A kto nam niechał te stopy? Kto pozostawił nam te stopy? Te stopy nam niechał Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus pozostawił On nam je. Predyszedł tu tą cestę. On szedł przed nami tą drogą. A on nam niechał te stopy. I on pozostawił te stopy za sobą. Mnohokrát kresťania by chceli lietać. Wiele razy chrześcijanie chcieliby latać. A nad tymi okolnościami żywota. I podnieść się nad tymi okolicznościami w życiu. A iść mimo realitu żywota. I właściwie żyć i kroczyć poza realnością życia. Ale widzimy, że Pan Jezus nam nie niechał krzydła. Ale widzimy, że Pan Jezus nie zostawił nam skrzydła. Ale nam niechał stopy. Ale zostawił nam ślady. Gdzie to stopy mamy na sobie? A właśnie po tych śladach, po tych stopach powinniśmy iść. A teraz pozrimy, ako išla cesta Pana Jezusa. I popatrzmy, w jaki sposób droga Pana Jezusa toczyła się. Pan Jezus Chrystus się narodził jako król. Pan Jezus Chrystus urodził się jako król. Z východu przyszli králi, aby sa mu poklonili. Ze wschodu przyszli królowie, czy męscy, żeby oddali mu pokłon. Przynieśli mu złoto, kadzidło i mirrę. A tieto stopy idú niekam. I właśnie te ślady dokądś prowadzą. A gdzie idú? Dokąd one prowadzą? Idú cez Jordan. Idą przez Jordan. Idú cez púšť. Idą przez pustynię. Idú cez službu. Idą przez służbę. Cez zápasy života. Przez walki i boje w życiu. Na kríž. Aż do krzyża. Do hrobu. Do grobu. A potem znowu hore do nieba. A potem na nowo do nieba, w górę. A twoja cesta ma być tato. Twoja droga tak samo musi tak wyglądać. Niech byś si akokolwiek inaczej przedstawił ten żywot. Jakkolwiek inaczej wyobrażałbyś sobie to życie. A chcesz Pana Jezusa Chrystusa naśladować. Jeżeli chcesz naśladować Pana Jezusa Chrystusa. To tam przy tym Jordanie. To zaczyna się tam przy Jordanie. Wspomnijcie si, jako tam Jan każe. Przypomnijcie sobie, jak Jan tam zwiastuje to słowo pokuty. Czyńcie pokanie. Pokutujcie. A verte Ewangelii. I wierzcie Ewangelii. Każdy strom, który nie przynosi owoców. Każde drzewo, które nie przynosi owoców. Wycina, będzie wycięte i rzucone na ogień. A potem karha faryzeów. I potem zwraca się do faryzeuszy i pokrycą. Uczony w piśmie. A mówi, prečo? Kto wam powiedział, abyście uszli? I mówi, kto wam powiedział, żebyście ominęli Boży gniew? Ale czyńcie owocie hodne pokania. Ale po prostu niech owoc tej pokuty będzie widoczny. A tak Pan Jezus ukaże ten przykład. A więc Pan Jezus pokazuje przykład. On przychodzi. Idzie przez Jordan. Potem idzie na tą pustynię. A potem idzie na pustynię. Gdzie jest skuszone jego serce. Gdzie jego serce jest doświadczane. Gdzie pokaże, że ci koli się w obie. Gdzie po prostu pokaże się, czy jest taki niestabilny w wierze. A potem idzie tą cestą służby. A potem idzie przez drogę służby. A wszędzie mu tryskają. I wszędzie po prostu klaskają. Wszędzie mu mówią halleluja. Wszędzie mówią mu halleluja. Hosanna. Hosanna. Wiecie, to było raz tak. Raz tak. Wiecie, było to i tak, i tak. W jednej chwili Hosanna. W jednym momencie oni mówią Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. A w drugiej chwili ukrzyżuj. A już w innym momencie ukrzyżuj go. Nie chcemy, aby ten to nad nami panował. Nie chcemy, żeby ten panował nad nami. Widzicie ten zapas żywota. A więc widzicie tę walkę w życiu. A niech on nam stopi. Zostawił nam ślady. Jaką masz przedstawę o swoim życiu? Jakie masz wyobrażenie o swoim życiu? Ty byś chciał na wawrynok, aby cię nosili. Chciałbyś, żeby tak nosili cię po prostu na wawrynok. Coś po prostu chodzi o to na gałązka w przetłumaczeniu ze słowackiego języka. Czyli mieć się dobrze. Ano. Chciałbyś mieć úspech. Chciałbyś mieć sukces. Chcesz, aby cię wszyscy przyjmali. Chcesz, żeby wszyscy przyjmowali ciebie. Chcesz, aby ci wszyscy tlieskali. Chcesz, żeby wszyscy klaskali tobie. Pisali o ciebie nowiny. I żeby gazety pisały o tobie. Aby cię uznawali. Żeby po prostu uznawali cię. Tak to było aj za czas Pana Jezusa. Czy tak było też w czasach Pana Jezusa? Wszelijaki pohyb był. Różnie było. A Herodes chciał się spotkać z Jezusem. Nawet król Herod chciał spotkać się z Jezusem. Chciał widzieć jakiś dziw. Chciał zobaczyć jakiś cud. Ale mu nie było dane. Nie było mu to umożliwione. Lebo dziwy nie są na objednanie. Ponieważ cuda nie są na zamówienie. Ani ty si nie możesz objednać dziw. Ty też nie możesz zamówić sobie cuda. Ani ty si nie możesz robić naroki na dziw. Ty też nie możesz po prostu robić sobie prawo do jakichś cudów. Ale możesz jedną rzecz zrobić. Ale jedną rzecz możesz ty zrobić. Padnąć na kolana. Iść paść na kolana. Padnąć na kolana. Iść na kolana. A na kolanach wiary wyznać. I tam na kolanach wiary wyznać. Boże, są stracony. Boże, jestem zgubionym grzesznikiem. A ten największy dziw będzie ten. I ten największy cud to będzie ten. Jak ma pozdwigniesz ze złamania kiedy ty mojej duszy. Podniesiesz mnie złamania mojej duszy. Ze złamania tej mojej duszy. Tu się zaczyna dziać ten pierwszy dziw. Tutaj zaczyna się wydarzyć ten pierwszy cud. Mnohi by chcieli widzieć wielkie dziwy uzdrowienia. Wiele ludzi chciałby oglądać wielkie cuda uzdrowienia. Inni by chcieli widzieć przemianę swoich rodzinnych przysłuszników. Chcieliby zobaczyć zmianę, przemianę swoich członków rodziny. Aby się zmienili ich dzieci. Żeby zmieniły się ich dzieci. Aby się zmieniła ich żona. Żeby ich żona się zmieniła. Aby się zmienił ich mąż. Żeby małżonek się zmienił. Ale ten pierwszy dziw, kiedy nie stanie. Ale ten, jeżeli nie będzie miał miejsce ten pierwszy cud, tak ten drugi się nie stanie. To ten drugi tak samo nie. Ty musisz ten największy dziw jest złamanie twojego serca. Ten największy cud to jest to złamanie twojego serca. Lebo a jego serce było złamane. Ponieważ jego serce tak samo było złamane. A jego ciało było złamane. Jego ciało też było złamane. Jego krew była wylana. Jego krew została przelana. A tam zadziałał ten wielki dziw. I tam właśnie dział się ten wielki cud. Wielki dziw zmierzenia. Wielki cud pojednania i odpuszczenia. Bez złamania twojego serca. Bez złamania w twoim sercu. Nie będziesz widzieć dziw. Nie zobaczysz cudu. Herodesowe serce nie było złamane. Serce Heroda nie było złamane. Dlatego nie oglądał cudu. Ale ty będziesz widzieć dziw, jak twoje serce ty też będziesz oglądał cud, jeżeli twoje serce będzie złamane. Lebo to jest cesta, którą išiel Jezus. Ponieważ to jest droga, po którą szedł Pan Jezus Chrystus. A ty to synowie Izraelowi. I ci synowie Izraela stonali a wzdychali. Oni po prostu, jakby to powiedzieć, podnosili głos, stonali. Jak to powiedzieć, narzekali. Ale nie byli jeszcze złamani. Ale jeszcze nie byli przełamani. Wiecie, kiedy przyszło k złomeniu? Czy wiecie, kiedy przyszedł ten moment przełamania? Kiedy im zaczęli wrażdzić ich dzieci. Kiedy zaczęli zabijać ich dzieci. W Wiecie, boli zlomione serca matki. Wtedy serce matki było złamane. Serce ojca. Serce ojców było złamane. Wtedy się zlomiło ich wnętrze. Wtedy przełamało się ich wnętrze. Naraz uwidzieli, że kam właśnie kam się narodzili ich dzieci. Nagle właśnie zobaczyli, do jakiego świata to w ogóle urodziły się ich dzieci. Jaką przyszłość im ślubuje. Jaką przyszłość im obiecują. A kiedy to wszystko przeżyli. A kiedy to wszystko przeżyli. Wszystko widzieli. Wszystko zobaczyli. Zlomiło się ich wnętrze. To jej wnętrze zostało przełamane. A oni wołali Gospodzie. I oni wołali do Pana. A tam jest napisane krzyk synów Izraela. I przyszedł. Tam jest napisane głos, wołanie synów izraelskich dotarły do mnie. Przyszedł do jego uszu. A więc przyszedł do jego uszu. Wiesz, kiedy przyjdzie twój krzyk? Czy wiesz, kiedy twoje wołanie dotrze do Boga? Kiedy będzie złamane twoje serce. Kiedy twoje serce będzie przełamane. Póki nie będzie złamane twoje serce. Dopóki twoje serce nie będzie przełamane. Możesz krzyczeć, a możesz wołać. To możesz wołać i krzyczeć. Ale nie będziesz mieć odpowiedzi. Ale nie będzie odpowiedzi. Boży lud, kiedy ma złamane swoje serce. Boży naród, kiedy serce miał przełamane. Wtedy przyszło wołanie. To ludu do Bożych to wtedy uszu. To wołanie ludu dotarło do uszu Pana. Ale to wołanie poczuł aj Faraon. Ale to wołanie też słyszał Faraon. A on widział, że oni chcą służyć Bogu. Widział, że oni chcą służyć Bogu. A ja ci chcę jedną rzecz powiedzieć. I chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Że kiedy Bóg ci odpowie. Że kiedy Pan Bóg odpowie ci. A zacznie jednać z tobą. I zacznie czynić z tobą. Zobudzi się aj nieprzyjaciel. Obudzi się tak samo nieprzyjaciel. Aj Faraon się zobudzi. Tak samo Faraon obudził się. Ten to chce służyć Bogu? Ten chce służyć Bogu? No tak mu zahala. No to po prostu leniwy jest. Trzeba mu pridać. Trzeba mu trochę dołożyć. Trzeba przyszkrtić. Trzeba jeszcze bardziej. Trzeba mu przyciążyć. Trzeba jeszcze utrudnić mu to. Widzicie, to jest praca szatana. A więc to jest działanie szatana. Tam, gdzie Bóg pracuje. Tam, gdzie Pan Bóg działa. Tam pracuje i szatan. Działa tak samo i szatan. A ty musisz się zmierzyć. I musisz pogodzić się z tym. Z Bożego słowa musimy jasnie widzieć. Ze słowa Bożego jasno musimy zobaczyć. Że tam, gdzie praca Ducha Świętego. Że tam, gdzie Duch Święty działa. Tam pracuje i diabeł. Tak samo i szatan działa. A Pan Jezus mówi. Błogosławiony jest ten, kto się nie urazi. Pan Jezus mówi, błogosławiony jest ten, kto się na mnie nie zgorszy. Nie uraz się na Panu Jezusie. Nie zgorsz się na Panu Jezusie. A nie powiedz, Panie, prečo tak hladko nie przyjdą zwycięstwa. I nie powiedz, Panie, dlaczego tak łatwo nie przyjdą zwycięstwa do mojego życia. Prečo ty nie urobisz taki zázrak? Dlaczego ty nie wykonasz takiego cudu? Chcecie wiedzieć, że prečo nie? Czy chcecie wiedzieć, dlaczego nie? Lebo jeszcze wiele nároków ma diabeł. Ponieważ jeszcze wiele prawa rości sobie szatan do nas. Na wiele oblastia naszego żywota powie, o, gdzie to idziesz, poczekaj, tento wielu, rukaw to jest moje. W wielu dziedzinach naszego życia on powie, o, czekaj, dokąd ty to idziesz, ten rękaw jest mój. Ale ta krawata. Ten krawat tak samo jest mój. Rozumiecie, kam byś to rozumiecie, dokąd byś poszedł? No ty chodź, ale to cię... Idź, ale to nie dam. Tak czemu si urobić ten... Człowiek. Co musi zrobić ten człowiek? No musi zawizlić ten krawat. Po prostu musisz zrzucić ten krawat. Musi opuścić to sako. Musi zostawić ten płaszcz. A można niekiedy aż nahi. I może czasami goły. Uciecie. Po prostu ucieknie. Zachrań się, kto możesz. Uratuj się ten, kto może. Zdaj się wszystkiego. Oddaj to wszystko. Ty potrzebujesz się zdać wszystko. Ty musisz oddać to wszystko. Ty potrzebujesz być swobodny. Ty musisz być uwolniony od tego wszystkiego. Abyś był zachrany. Żebyś mógł być zbawiony. Pamiętajcie na Lotową żonę. Pamiętaj na żonę Lota. Ona chciała być zachrana. Chciała być zbawiona. Ale jej serce zawiązało z Sodomą. Jej serce było związane z Sodomą. A ona się obzrela. I ona odwróciła się. A niekto się narokował. I ktoś robił sobie prawo. Narokował się na jej oczy. Prawo na jej oczy. Na jej serce. Na jej serce. A ona się obróciła na solny stół. I ona po prostu zamieniła się w słup solny. Złomienie potrzebujemy. A więc potrzebujemy przełamania. I potrzebujemy takie złomienie. Potrzebujemy takiego przełamania. Że kiedy nahi wyjdziemy z problemu. Że kiedy nadzy wyjdziemy z tego problemu. Ale jesteśmy zachrani. Ale po prostu, żeby być zbawionym. Chwalimy Boga. Chwalimy Boga. A ty, którzy poczuwają to kazanie. I ci, którzy słuchają właśnie tę usługę. Uści przez plitky alebo cez či už přes plyty alebo po prostu vprost. Oni vedia, čo pre nich znamená. Viedzą, co dla nich oznacza. Výjsť zo zápasov života, hoci nahý. Výjsť z tých válok życia, nawet nagi. To znamená oslobodený. To znaczy uvoľnený. Spomeňte si, ako Pavel apoštol plaví sa na lodi. Jak apostol Pavel płynie na statku. A tam sú aj tí spoluväzni ostatní. I razem z ním tam są jego współwięźniowie. A loď troskoce. I po prostu ten statek tonie. A bolo mu zjavené, neboj sa, Pavle. Zostało mu objavené, nebuj się, Pavle. Lebo nikto nezahynie. Ponieważ nikt z tego statku nie zginie. Ale musíte niečo urobiť. Ale coś trzeba zrobić. Musíte všetkého sa zdať. Wszystko musíte oddać. Musíte povyhadzovať všetko. Musíte wszystko povyrzucać. A zaznelo slovo. I slovo zabrzmiało. Všetkého sa vzdajte. Oddaj to wszystko. Všetko povyhadzujte. Wszystko povyrzucaj. Ja sa vás pýtam. Len zbytočné veci povyhadzujem. Czy chcę zadać wam pytanie, czy tylko te niezbędne rzeczy musimy wyrzucić? Zbędne rzeczy musimy wyrzucić? To znaczy, że oni musieli wszystko zazdać? Nie, oni musieli wszystko oddać. A z tych najpotrzebniejszych rzeczy. Nawet to, co było najbardziej potrzebne. Aby byli zachrani. Żeby oni byli zbawieni. Pan Bóg, to co im wrócił, to im Bóg wrócił. To co im zostało zwrócone, to Pan Bóg im zwrócił. A ty musisz jedną rzecz pochopić. Ty też musisz coś zrozumieć. Cesta zachrani jest. Droga zbawienia jest. Wszystkiego musimy. Wszystko musimy oddać i wszystko musimy położyć. Musimy być wszystko słowo. Musimy być wolni od wszystkiego. Wspomnijcie sobie, jak Pan Jezus Chrystus mówi. Przypomnijcie sobie, jak Pan Jezus Chrystus mówi. Że łatwiej wejść wielbłądowi przez oko igły. Łatwiej wejść wielbłądowi przez ucho igielne. Ako bohatemu do Królestwa Bożego. Niż bogaczowi do Królestwa Bożego. A wiecie, co z tym chciał powiedzieć? Czy wiecie, co on chciał powiedzieć? Na bramie, która wiedla do Jerozolimy. A więc brama, która prowadziła do Jerozolimy. Kiedy już wieczór. Wielka brama zatworzyła. Kiedy już wieczorem ta wielka brama została zamknięta. Tak była jeszcze taka mała brana. To była jeszcze taka małe, taka, takie wejście, brama. Którą jeszcze się dało wkazać. Którą było możliwe jeszcze wejść. Ale ten kupiec, który przyszedł. Ale ten po prostu kupiec, który wszedł. Musiał cały ten nakład złożyć z tej ciawy. Musiał wszystko to, ten, z czym przyszedł, ten bagaż z tego wielbłąda zrzucić. A ten wielbłąd musiał iść na kolana. I ten wielbłąd musiał iść na kolana. A tak się przeciągł. I tak właśnie on przeszedł. Czyli przepełznął pod tę bramę. A te to małe dwierka sa volali ucho igły. I te małe drzwiczki nazywały się ucho igielne. A tak jest napisane, łatwiej wejść przez ucho igły wielbłądowi, jako bogatemu do królestwa. A więc dlatego jest napisane, że o wiele łatwiej jest przejść wielbłądowi przez to ucho igielne niż bogaczowi do Królestwa Bożego. Lebo je bogactwo przychycione na jego serce. Ponieważ bogactwo uchwyciło się jego serca. Ale nie wszystkie len majątki są przychycione nasze. To nie tylko majątki nasze trzymają się nas. Mnohokrát sa prichytáva na naše srdce pohodlie. Wiele razy wygoda trzyma się nas. Mnohokrát sa prichytáva na naše srdce vzťah mužovi či ženy. Wiele razy po prostu trzyma się nas związek między kobietą i mężczyzną. A spomnijcie si, co mówi Pan Jezus. Przypomnijcie sobie, co Pan Jezus mówi. Kto więcej miluje? Kto więcej kocha ojca czy matkę? Muža či ženu. Męża albo żonę? Albo swoje dzieci jako mnie. Nawet swoje dzieci więcej niż mnie. Nie jest mnie godzien. To nie znamena. To nie znaczy, że ty to nasi drahi są nam niepotrzebni. Że ci nasi kochani nie potrzebujemy ale ich. Ale potrzebujemy być swobodni. Ale my musimy być uwolnieni. My musimy wiedzieć, że patrzymy Jezusowi. My musimy wiedzieć, że należymy do Jezusa. My musimy wiedzieć, że patrzymy Jemu. My musimy wiedzieć, być świadomi tego, że należymy do Niego. Wspominam si przy jednej przyleżności. Pamiętam przy jednej okazji, kto si ma osłowił, że Pan Bóg ma pozywa na niejaką niebezpieczną cestę. Ktoś po prostu podszedł do mnie i mówi, że Pan Bóg zaprasza mnie na jakąś niebezpieczną podróż. A moja mężelka mówi: "Ja cię tam nie puszczę." A moja żona mówi: "Ja nie pozwolę ci iść." A ja som jej povedal, žena moja. Ja mu vie, kochaná žono. Pamätaj. Ja som pre teba ako dar Boží. Ja jestem dla ciebie jako Boží dar. Ja som najprv pánov Ježišov. Ja jestem, należę w pierwszym rzędzie do Pana Jezusa. A potem twoje. A potem do ciebie. A pamiętaj si. I pamiętaj. Ak ma nie wypuścisz ze swoich rąk. Teraz nie pozwolisz mi iść, jeżeli nie puścisz mnie ze swoich rąk. Tak ma stawiasz do niebezpieczeństwa. To teraz ty wprowadzasz mnie w niebezpieczeństwo. Dlatego, że Bóg jest żarliwy. Dlatego, że Pan Bóg jest żarliwym Bogiem. Zazdrosnym. To znamena. On mówi, nie będziesz mieć innych bogów. To znaczy, on mówi, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Ty musisz być swobodny dla mnie. Musisz być uwolniony dla mnie. Ja wiem, że masz rada. Wiem, że kochasz mnie. A ja cię bardzo miluję. I bardzo też cię kocham. Ale ja jestem w tej chwili przygotowany żyć jeszcze 50 lat. Ale w tej chwili jestem przygotowany, by żyć jeszcze następnych 50 lat. Ale jestem przygotowany już dnes zomrzeć. Ale tak samo jestem przygotowany, żeby dzisiaj umierać dla Jezusa. Rozumiecie to? Czy rozumiecie to? Być swobodny wszystkiego. A więc być uwolniony od wszystkiego. Nie jest to tak dawno. Niedawno temu. Poczułam jako jeden młody mąż, który długie roki żył od swojej rodziny. Słyszę jak jeden zawracia. Młody mężczyzna, który długie lata żył poza swoją rodziną, powraca. Kvôli obchodu sam rozpadła cała rodzina. Po prostu z powodu biznesu rozpadła mu się rodzina. A teraz... Teraz po mnogich rokach przychodzi na to, że jest sam. I teraz po wielu latach po prostu przychodzi, wpada na to, że jest sam. Jego rodzina już, jego dzieci wyrosły. Jego rodzina, jego dzieci już wyrosły. A myśli już na to, że ako to będzie, kiedy będzie starszy. I już myśli o tym, jak to będzie, kiedy on będzie starszy. Będzie sam. I zostanie samotny. A zaczął się bliżyć späť k swojej żenie. I zaczął przybliżać się z powrotem do swojej żony. A jego žena hovorí, vieš čo, potrebovala by som takúto službu. Jego žena mówi do niego, vieš co, potrebovalabym po prostu taką usługę. A on mal dve možnosti. Miał dve možnosti vtedy. Buď ten svoj obchod dá na vedľajšiu kolaj. Albo ten svoj biznes po prostu odsunie na bok. Na druhú kolaj. Na drugi tor. A zacznie się wenować żenie a tomu wzťahu. I zacznie po prostu interesować się żoną i tym ich związkiem. Albo jednoducho sa zacznie, pokraczuje w tym biznesie. Albo po prostu nadal działa jako biznesmen. A musím wam powiedzieć bolestivú vec. I muszę powiedzieć wam taką bolesną rzecz. To jest najnowsza sprawa, która sa mi dostala. To jest wiadomość najnowsza, którą otrzymałem. Tak? Tak jest przywiązane jego serce k biznesu. Jego serce jest tak związane z tym biznesem, że ta to żena mówi, tak o czemu właśnie idzie. Że ta żona mówi, tak właściwie o co tu chodzi. Rozumiecie? Bez złomienia serca. Wiecie, bez przełamania serca. Nie ma o prawdziwego pokania. Nie ma prawdziwej pokuty. To jest umazowanie ściany. To jest po prostu jakby zamalowywanie tej ściany. Ty możesz viac sa začať usmievať. Ty môžeš bardziej usmiechať sa. Ty môžeš krajšie reči hovoriť. Ty môžeš lepiej mówić. Ale bez zlomeného srdca nie je nového začiatku. Ale bez przełamanego serca nie ma nového początku. Ty potrebuješ mať zlomené srdce. Ty musíš mieť serce przełamane. Zlomené srdce. Serce przełamane. Zlomené srdce. Przełamane serce. A bez toho zlomeného srdca i nie to nového začiatku. Bez tego serca przełamanego nie ma początku nového. Ty możesz zasilić. Ty możesz starać się. Możesz omazawać ścianę niczomnym mazom. Ty możesz po prostu kolorować ścianę jakimiś po prostu kolorami. Niczomny maz to jest jako oprawić ścianę tak, że nahadzie. Jakby naprawiać ścianę, jakby coś narzucać na tę ścianę, o zakryć coś. Ale można jeszcze w ten dzień ci to wszystko spadnie. Ale jeszcze może w tym dniu wszystko runąć. Mam są murara w domu. W moim domu był murarz. Nahadzował mi strop. I on po prostu tynkował mi ścianę, sufit. Zobrał pieniążki. Wziął pieniądze za to. Odiszedł. Poszedł precz. Wieczór poczułem. Wieczorem słyszę. Idę popatrzeć. Cały plafon, wszystka praca na ziemi. Wszystko to, co on robił, wszystko to na ziemi. Nie była dobra praca. A więc nie była dobrze zrobiona robota. On to dobre myślał. On po prostu myślał dobrze. Len nie mal ten materiał, ten tu konsystencję, którą potrzebował na to, aby to drżało. Tylko ten materiał nie miał takie stężenie, które on po prostu potrzebuje, żeby trzymał. Ty możesz mieć bardzo dobre umysły. Możesz mieć bardzo dobre zamiary. Ty możesz w tych najkrytyczniejszych sytuacjach mieć te najlepsze umysły. Możesz w tych najbardziej krytycznych momentach po prostu mieć najlepsze zamiary. Ale nie dosiągniesz tu konsystencji, która będzie drżała. Ale jeżeli nie osiągniesz tego konsystencji, która będzie trzymała, a nie będziesz miał złamane serce, to nie osiągniesz tego, dopóki nie będziesz miał przełamanego serca. I bez twojego złamanego serca nie ma wysłyszanego krzyku. Synowie Izraelowi kryczali po Panu. Synowie Izraelscy krzyczeli do Pana. A wiecie sobie przedstawić, jaka jest to bolest pre ojca? Czy wiecie wyobrazić sobie, potraficie sobie wyobrazić, jaka to jest ból dla ojca? Jako cała rodzina miesi błoto. Jak cała rodzina po prostu zmiesza to błoto. Syn miesi błoto. Syn miesza błoto. Córka miesi błoto. Córka miesi błoto. Żona miesi błoto. Żona zmiesza błoto. Wnucy miesia błoto. Wszyscy wnucy mieszają to błoto. A potem rychło na ściernisko. I potem szybko na ściernisko. A trhać słomę. I rwać te słomy. Przed niekolkimi dniami są czyścił zagrodę. Przed kilkoma dniami sprzątałem swój ogród. A tak są trhał taką suchą słomę. I tak właśnie taką suchą trawę, suchą słomę targałem. Pozrzał są, a krwacała mi ruka. Patrzyłem, moja ręka krwawi. To była chwilka. A to tylko był moment. Wiecie sobie przedstawić. Czy wiecie sobie wyobrazić? Dzieci. Jak kiedy dzieci. Ojco. Ojce. Te matki. Którzy mieszają to błoto. A potem trhają słomę. A zatem te słomę targają. Skrwawione ręki. Ich ręce są skrwawione. Krew sam miesi spolu z tym błotem. Krew miesza się razem z tym błotem. To błoto się dostawa aż do ich krwi. To błoto wchodzi aż w ich krew. Jaka jest to bolest ojca. Jaki to jest ból ojca. Jaka jest to bolest matki. Jaki ból matki. Kiedy widzą swoje dzieci. Kiedy aż do krwi to błoto. Po prostu to błoto wchodzi. To jest powód złamania. To jest ten powód tego przełamania. Sa złomi twoje serce. Twoje serce zostanie przełamane. Masz ty w ogóle zaujem, jaka będzie budućność twoich dzieci? Czy w ogóle interesujesz się przyszłością swoich dzieci? Masz ty w ogóle zaujem o tym, jaka będzie budućność twoich budujących generacji? Czy w ogóle interesujesz się przyszłością tych następnych generacji? Wiesz ty, kiedy pójdą twoje wnuczata? Czy wiesz, dokąd zmierzają twoje wnuki? Czy nie będą mieszać błoto tego świata? Czy przypadkiem nie będą mieszali błoto tego świata? Czy nie będzie krew zamieszać z tym błotem? Czy ich krew nie będzie zmieszana z tym błotem? Z tym grzechem? Z tym grzechem? Ojcowie a matki. Ojcowie i matki. Wołajcie. Krzyczcie, wołajcie. Krzyczcie do Pana. Ale ze złamanym sercem. I ze sercem złamanym. A powiedzcie, Boże. I powiedzcie mu, Boże. To jest preto. To dlatego. Preto musi być w tym blacie. To dlatego ja muszę być teraz w tym błocie. Lebo som nie był ochotny złamić swoje serce. Ponieważ nie chciałem przełamać swojego serca. Ale som si myslel, że jeszcze ja stanę. Ciągle myślałem, że jeszcze potrafię. Ja jeszcze to dokażę. Jeszcze po prostu potrafię. Ale nie zapomnijcie. Nie zapomnijcie. Faraon ściażuje podmiot. Faraon utrudnia możliwości i ciągle przykręca. I szatanowi nie wystarczy. Aby si mu len tie cegły, co si dneska odozdał. Żebyś tylko te cegły, które dzisiaj mu oddałeś. Ale on chce więcej ciebie. On coraz więcej chce ciebie. Wiecie, a wiecie na ciągle większe i większe prawo rości sobie. A prawe preto. I właśnie dlatego potrzebujesz czynić pokutę. Ty musisz pokutować. Potrzebujesz się skłonić. Ty musisz skłonić się przed Bogiem. A powiedzieć Panie. I powiedzieć Panie. Bądź miłostiwy. Bądź nam łaskawy. Bądź miłostiwy mojej rodzinie. Bądź łaskawy dla mojej rodziny. A Gospodin wypoczuł. I Pan wysłyszał. Boh bude počuť aj tvoj krik. Pán slyší tak samo i tvoje volanie, tvoj krik. Keď tvoje srdce bude zlomené. Vtedy, kedy tvoje srdce je zlomané pred ním. To všetko, čo sa tam deje. Všetko to, co tam sa vydáži. To je všetko následok služby faraónovi. To všetko to je właściwie rezultat služby dla faraóna. Nedá sa dvom pánom slúžiť. Nie môžeš slúžiť dvom pánom. Pozrite sa, oni boli v Egypte. Popatrzcie, oni žili v Egypte. Oni mohli si povedať, no ja verím, Hospodina. Mohli povedať do siebie, tak ja vieže pánu. Mohli si vytvoriť tú bohoslužbu. Mohli po prostu stvořiť sobie tie religie. Mohli robiť tehly na jednej strane faraónovi. Mohli budovať cegły na jednej strane dla faraóna. A na druhej strane mohli slúžiť Hospodinovi. A po strane druhej mohli slúžiť pánu. Ale pozrite sa ten tlak. Ale popatrzcie ten nacisk. Ten zápas o toho jednotlivca. Válka o tego pojedynczego człowieka. Bol tak veľký. Była taka wielka. Že nie bolo možné že dvom pánom slúžiť. Nemožlivé bolo slúžiť dvom pánom. Musíš si jednu vec uvedomiť. Musíš uświadomić sobie jedną rzecz. Ak budeš chcieť dvom pánom slúžiť. Jeżeli by nie chciał slúžiť dvom pánom. Tak sa vystupňujú veci v tvojom živote. To tak tvoje rzeczy jak to powiedzieć? Vystupňuje. Začnú, jak to powiedzieć? Stopniować się w twoim życiu, że sa budeš musieť rozhodnúť. Že po prostu będziesz musiał zadecydować. Či budeš slúžiť faraónovi? Či będziesz slúžil faraónovi? Alebo budeš slúžiť. Albo będziesz slúžiť Bogu. Ale spomnite si, čo hovorí Jozua. Przypomnijcie sobie, co mówi Jozue. Ale ja a mój dom. Ja i mój dom budeme slúžiť. Slúžiť będziemy Pánu. A Boh požehnal dom Jozue. I Pán Bóg pobłogosławił dom Jozue. Požehná aj tvoj dom. Pobłogosławi tak samo i twój dom. Požehná aj tvoju rodinu. Pobłogosławi twoją rodzinę. Nie będziesz musieć widzieć, jak twoje dzieci szlają. Nie będziesz musiał oglądać to, jak twoje dzieci po prostu mieszają to błoto. Nie będziesz musieć widzieć swoją córkę, jak się rozwadza. Nie będziesz musiał widzieć swoją córkę, jak bierze rozwód. Jak twój syn się rozwadza. Jak twój syn podaje o rozwód. Nie będziesz musieć widzieć, jak zomierają twoje dzieci pre hriech. Nie będziesz musiał widzieć, jak twoje dzieci umierają z powodu grzechu. Nie będziesz musieć widzieć swoje wnuczata w więzieniu. Nie będziesz musiał widzieć swoje wnuki w więzieniu. Kiedy nie? Kiedy dzisiaj? Pochopisz. Zrozumiesz, że Bóg mówił do ciebie. Że Pan Bóg mówił do ciebie. Kiedy powiesz dosyć. Kiedy powiesz dosyć już. Ja sobie nie chcę rozchodnąć. Dzisiaj chcę zadecydować. Ja już nie chcę dalej służyć faraonowi. Nie chcę już dalej służyć temu faraonowi. Ja chcę służyć całemu. Ja chcę służyć całkowicie Panu. O Boże, zmiłuj się. O Boże, zmiłuj się. Złom swoje serce. Przełam swoje serce przed Bogiem. Upokój się. Upokórz się. Tam głębki swojego serca. Tam głęboko w swoim sercu. Lebo ak sa to tam nie stanie. Ponieważ jeżeli tam nie wydarzy to się. Twoje krzyk nie przyjdzie. To twoje wołanie nie dotrze do uszu Pana. Będziesz ciągle tę ścianę obrzucał jakimś nowym tynkiem. A ja sam was pytam. I ja chcę zadać wam pytanie. Gdyby trzeci raz odpadł plafon temu murarowi, gdyby że go jeszcze raz zawoła. Gdyby po raz trzeci jeszcze spadł sufit, czy ten tynk na suficie temu murarzowi, to myślicie, że po raz czwarty jeszcze poproszę go? Zawolalibyście go? Czy wy poprosilibyście go jeszcze, żeby po raz czwarty wam to zrobił? Ja nie. Czy wiecie dlaczego? Nie wierzyłbym, że piąty raz. Nie uwierzyłbym, że piąty raz wytrzyma. A tak jest to z każdym. I tak to jest z każdym. Kto ślubuje? Kto obiecuje? Bez tego, żeby miał złamane. Bez tego, żeby miał serce przełamane. Ani jeden twój ślub nie obstoi. Nawet jedna twoja obietnica nie obstoi się. I głupcem byłby ten człowiek, który by ci wierzył. Który ufałby ci. Bez przełamania twojego nie serca. Będzie drżać ta ściana. Nie będzie trzymała ta ściana i po prostu runie to. Potrzebujesz mieć złamane serce. Ty musisz mieć serce przełamane. Aż do krwi sa potrzebujesz sprzeciwić. Do krwi musisz sprzeciwić się grzechowi. A powiedaj Boże. I powiedzieć Boże. Pochopiłem. Zrozumiałem. Pochopiłem. Zrozumiałam. Już teraz len tebie chcę. Teraz już tylko tobie chcę służyć. A nastanie duchowny bój. I zacznie się duchowa walka. A Bóg wstąpi do tego. I Pan Bóg wejdzie do tej walki. Wiesz, kiedy wstępuje Bóg? Czy wiesz, kiedy Pan Bóg wkracza do walki? Kiedy twój krzyk dojdzie do jego. Kiedy twoje wołanie dotrze do jego uszu. Wtedy wstępuje Bóg. Wtedy on wkracza do walki. Pozrite sa. Dotychczas popatrzcie. Nie widzimy, żeby Bóg jednał z tym ludem. Popatrzcie, dotychczas nie widzimy, żeby Pan Bóg po prostu coś działał z tym narodem. Dziesiątki lat minęły. Setki lat minęły. A nie widzimy, żeby tam Bóg stupował. Nie widzimy, żeby Pan Bóg po prostu działał w tym narodzie. Ale wtedy, kiedy było zlomione jego serce. Wtedy, kiedy serce narodu było przełamane, wtedy on wkroczył. I do twojego życia. I do walki w twoim życiu. Wtedy on wejdzie. Kiedy będzie twoje serce złamane. Kiedy twoje serce będzie przełamane. Lebo on nalomenu trstinu nie dolomie. Ponieważ on przełamanej gałęzi nie dołamie. A to lejucego knotu nie ugasi. I lnu tlejącego nie zagasi. Ale dawa nadziei. Ale daje nadzieję. Stupuje. On wkracza. Ze swoim planem. Ze swoim planem. A pójdziemy mówić o tym, że prečo so swoim, a prečo nie używa nasze plany. I później będziemy mówić o tym, dlaczego on ma swój plan, dlaczego nie używa naszych planów. Ale to aż po przestach. Ale potem po przerwie. Skłonimy swoje głowy. Teraz pochylmy swoje głowy. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Drogi Panie Jezu. Drogi Panie Jezu. Dziękujemy Ci za te chwile. Dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy za dotyk Twojego Ducha. Dziękujemy za dotyk Twojego Ducha Świętego. O Panie, niekiedy ten Twój dotyk. O Panie, kiedy ten Twój dotyk. Jest jako ogień spalujący. Jest jak ogień, który przepala. Który aż do głębi naszego serca. Do głębi naszego serca. Odhaluje skryte rzeczy. Odkrywa rzeczy zakryte. Nasze umysły. Nasze zamiary. Nasze skryte city. Nasze uczucia ukryte. O których nikt nie wie, len ty. Nikt inny nie wie, tylko ty. O przyjdź Duchu Święty. O przyjdź Duchu Święty. W tej chwili. A pomóż nam. I pomóż nam. Abyśmy wszystkich tych powiązań. Żebyśmy wszystkie te związania. Jeszcze aj te tajne. Te, które są zakryte. O których nie wiemy. O których my nie wiemy może. Aj ty Duch Święty odhalił. Te też Duch Święty odkrywa. Rozwiązał. Rozwiązuje. Oswobodził nas. Uwalnia nas. Oczyścił. Oczyszcza nas. Poswiecił. Uświęca nas. A postawił na cestu. I on postawił na drodze. Do szlapaj Jezusowych. Do jego śladów, śladów Jezusa. Teraz, kiedy nasze serca są skolonione teraz, przed Bogiem. Kiedy nasze serca są pochylone przed Bogiem. A tak przeżywasz, że Pan Jezus mówił dnes k Tebie. I właśnie tak czujesz, przeżywasz, że Pan Bóg właśnie do Ciebie dzisiaj mówił. A tak widzisz, że prawie Ty potrzebujesz to zlomienie. I widzisz, że właśnie Ty potrzebujesz tego przełamania. Ty potrzebujesz ten krik ze zlomionej Twojej duszy. Ty potrzebujesz ten krzyk z tej duszy przełamanej. Który wypoczuje Pan. Który Pan Bóg wysłyszy. A gdzie tu niekto, kto rozoznał, że jest to on? Jeżeli jest tu ktoś, kto rozpoznał, że to jest on, zodwignij swoją rękę. To podnieś swoją rękę. Niech Cię pożegna Pan. Niech Pan Bóg Cię błogosławi. Aj Ciebie. Aj Was tu. I Was tu. Aj Was tam młody. I Was młodzi. Dziękuję Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że poosobisz dzięki swoim za to, świętym że duchom. Działasz przez swojego Ducha Świętego. A dziękujemy, że nam odhalujesz skryte rzeczy. Dzięki, że odkrywasz nam rzeczy zakryte. O, dziękujemy Ci, że aj ten to lud się nie niechal. Za to, że ten naród tak samo nie zostawiłeś. Kiedy było zlomione ich serce. Kiedy ich serce było przełamane. Kiedy płakali. A wolali. I wołali. Ze zlomionego serca. Z złamanym sercem. Ale Twoje serce płakało. Twoje serce też razem z nimi płakało. A kiedy oni cierpieli. A ty si wtedy spolu z nimi trpiał. Ty też razem z nimi cierpiałeś. Drahý nebeský Otče. Drogi Ojcze Niebieski. Pokornie Cię prosím za tyto serce. Prosimy Cię w pokorze za te serca. Które zadwihają. Które podnoszą się. Przed Twoją twarą. Przed Twoim obliczem. Ozwij sa nam. Panie, odpowiedz nam. Przyjdź do naszych rodzin. Przyjdź do naszych rodzin. Przyjdź do naszego osobnego życia. Przyjdź do naszego osobistego życia. Nie dowol, abyśmy znowu z naszymi nowymi rozhodnutiami len omazávali niczomną ścianę. Nie pozwól, żebyśmy na nowo z naszymi decyzjami tylko przykrywali tę ścianę. Ale daruj nam tę miłość. Ale daj nam tej łaski. Aby to było stawienie od Ciebie. Żeby to była budowla od Ciebie. Od základu. Od podstawy. A Ty si tym základom. I Ty jesteś tym gruntem. A dziękuję, że teraz mówisz. I dziękuję, że teraz mówisz. Że sa nas dotykasz. Że dotykasz nas. Bądź pożegnany. Bądź błogosławiony. W naszych sercach. W naszych sercach. W naszych żywotach. I w naszym życiu. Amen.